Баньки Піп. Так, святий отче, Хохряков. І майже пошепки повідомив. Це той самий граф, що архірея Хамського за взятки в Сибір запроторив. От що, Омеляне, подобрішав Піп. Чоловік ти небагатий, сина твого я дурно охрещу. Трохимом ти його хочеш назвати, хай і так. Якось увечері, коли Омелян довбав з грушевого стовбура корито, до нього підійшла дружина, затулила долонями очі. «Не заважай, Софійко», – провів рашпілями долонь по її руках Омелян. «Хочу скінчити до темна, щоб їсти сьогодні ти дала з нього поросяті». Софія сіла на колоду, покірна і закохана, сказала, посміхаючись, «Бачила я отця Кирила, питала, скільки йому за хрестини заплатити треба, і скільки ж він сказав, що ти йому багатий подарунок зробив. Що ж ти йому подарував, Омеляне?» «Графа Хохрякова», – буркнув Омелян. «Кого? Картину? Де ж ти її взяв? Ед, не заважай. Порося, он чуєш, кричить. А твій отець Кирило – людина слова. Слуга Божий, – згодилася Софія. Ге, Божий та на чорта схожий». Софія злякалася, зірвалася з місця, розглянулася навколо і знову сіла, похитала головою. «І нащо ти заїдаєшся з кожним? Мало лиха, а ти ще й до попа справу маєш». «Сказав, не заважай», – блиснув білками очей Омелян, так суворо, що Софія слово більше не сказала, тихо встала і пішла до дітей. Людиною Омелян Погачов був гордою і незалежною, хоч по його статках, здавалося б, нижче трави нахилитися необхідно. Необхідно? А чому він має принижуватись, хилити голову перед отаманом чи багатим козаком? Чим вони краще від нього? Що багаті? А чи чесною ж вони працею розбагатіли? Говорив от кум Олексій про Афіногена. Бач, на обмані в генерали вийшов. І, мабуть, вимагає тепер, щоб уклонятися йому, а то й лозою січе за непокору. А другого лже архірея гребенські козаки втопили. І правильно зробили. Коли б Омелян був тоді поруч, то сам допомагав би Каменюку до ребер прив'язувати, щоб не виплив. А Богомолову от обдурити не вдалося нікого. А задумав хитро. Піп навіть повірив і приймав його в церкві при людях як справжнього імператора, і всі йому вклонялися. А потім стража царська схопила й обох попа і імператора в кайдани, ніздрі, повиривали, вуха пообрізували, язик вирвали. Одним словом, ну лише на імператора і на людину став не схожий. А цікаво, а цей Богомолов був схожий на Петра Федоровича? А втім, хто його коли бачив? Ех, робиться на світі щось таке, що тільки руками сплесни та й мовчи, бо що вдієш? Імператрицю Катерину, а в цей час турбувало, яким чином утримати спокій на південних своїх кордонах. У Дрездені помер польський король Август III, прихильний до російського двора, і Катерину не могло не цікавити, хто посяде польський трон і яке буде його ставлення до Росії. Катерині відомо, що польська гоноровита шляхта веде справжню міжусобну війну, а разом зазіхає на південно-руські землі. Знову може спалахнути війна, а до цього допускати ніяк не слід. Найкраще було б, щоб польським королем став Станіслав Август Понятовський. Людина лояльно настроєна до Росії і самої імператриці Катерини, і крім того, один із династії польських королів П'ястів. Але не лише по смерті Августа III думала про це російська імператриця. І ще за життя короля запевняла Катерина впливових польських князів Чарторийських, що допоможе їм. І от слушна нагода дотримати свого слова настала. Відчуваючи себе на силі, адже лише 2 роки тому розміняв 6-й десяток, Григорій тепло угадав, що час потурбуватися про себе і запропонувати свою особу на гетьмана України замість графа Кирила Розумовського. Але спочатку необхідно звалити нинішнього гетьмана, а вже потім підніматися самому. Та він уже і був гетьманом, і не один рік, бо граф Кирило Розумовський більше в Петербурзі сидів, а в Глухові верховним управителем залишався він, Григорій Миколайович Теплов, і нема зараз при дворі людини, яка знала б Україну краще, аніж він. Отже, коли вдасться звалити Розумовського, гетьманську булаву віддано буде лише йому, Теплову, Для такої посади не треба бути ні князем, ні графом, а лише мати досвід, знання, розум, а всього цього йому не позичати. Так розмірковує Григорій Теплов і починає діяти. Він поспішає зустрітися з графом Кирилом і на правах наставника і сердечного друга починає з ним розмову про спадкове гетьманство. «Спадкове гетьманство?» – здивувався Кирило Розумовський. «Признатися, ніколи про це не думав». «А марно?» – доливав собі вина Григорій Теплов, схилившись над столом, щоб не виказати хитринки в очах. «Не думав і не думаю», – відкинувся на спинку крісла гетьман. «Вони були в кімнаті лише вдвох, можна говорити відверто». Категорична відмова насторожила Теплова, а всі його плани ламалися. А він отсунув келих з вином. «Повторюю, марно, що не думали, більше слушної нагоди домогтися спадкового гетьманства не буде. Імператриця ставиться до вас найкраще, і всяку вашу забаганку підтримає охоче». «Забаганку? Григорію Миколайовичу, це вже занадто. Добре мені забаганка». «Ну, я не так сказав. Ви будете в Петербурзі гетьманом призначити вашого сина, а гетьманська старшина вестиме всі справи, люди там досвідчені». «А я так більше в Петербурзі». «Але ж династія Розумовських, ви розумієте?» «Заманливо, звичайно, але для цього необхідно, щоб вас підтримала старшина. Київська митрополія», – поспішив Теплов. «Заманливо, заманливо. Я подумаю над цим». «Не думати треба, а діяти і найактивніше, кувати залізо, поки гаряче. А я з свого боку зроблю все, що від мене залежатиме». «Радите». Потер руку об руку Кирило Розумовський, ніби вони в нього померзли. «Ну, ви мене знаєте поганого. Я вам не нараю. Скільки років разом?» Підсунув до себе келих з вином Теплов. «Ну-ну. Ви ж у Глухів їдете, от і їйте. Та настирливіше, скоріше». Розмовляли доти, поки Григорій Теплов не впевнився, що ідея спадкового гетьманства повністю заволоділа графом Кирилом Розумовським. Тоді Теплов підвівся, обняв гетьмана на прощання і побажав успіху в його великій справі. Кирило Розумовський замислився. На підтримку імператрицею цього заходу він розраховував повністю. Адже немало зробив, щоб вона посіла царський трон. У сенаті сидів брат і майже всі його друзі, за винятком хіба князя В'яземського і Григорія Орлова. Та що вони йому, коли гетьман мав свого часу досить ніжне листування з самою Катериною і багатьма впливовими вельможами, коли його колишній наставник Григорій Теплов запевняє, що все буде гаразд? І от чолобитна на ім'я імператриці готова. Старший писар генеральної канцелярії помчав у Київ, щоб переговорити про задуману справу з київським митрополитом Арсенієм Могилянським і архімандритом Печерської лаври Зосимою Валькевичем.